Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 كيرديشك 1 كيرديشك 1 يتعلم يدرس يذاكر تانولني هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Az iskolások sokat tanulnak? Az iskolások sokat tanulnak? لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Nem. Keveset tanulnak. Nem. Keveset tanulnak. يسأل. Kérdezni. Kérdezni. هل تسأل المعلم مرارا؟ Sokszor megkérdezi ön a tanárt. Sokszor megkérdezi ön a tanárt. لا. لا أسأله مرارا. Nem. Nem kérdezem sokszor. Nem, nem kérdezem sokszor. Yujib. Válaszolni. Válaszolni. Ajib min fadlik. Válaszoljon, kérem. Válaszoljon, kérem. Ana ujib. Válaszolok. Válaszolok. يشتغل. Dolgozni. Dolgozni. هل هو يشتغل حاليا؟ Éppen dolgozik. Éppen dolgozik. نعم، هو يشتغل حاليا. Igen, éppen dolgozik. Igen. Éppen dolgozik. يأتي. Jönni. Jönni. هل ستأتون؟ Jönnek önök. Jönnek önök. نعم سنأتي حالا. Igen, mindjárt jövünk. Igen, mindjárt jövünk. يسكن لقني لقني هل تسكن في برلين؟ برلين بن لقيك برلين بن لقيك نعم أنا أسكن في برلين إيجان برلين بن لقوم إيجان برلين بن لقوم